Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, 2020 yılı Kasım ayı işsizlik rakamları da açıklandı. İsterseniz onunla başlayalım. Yani işsizlik oranının %12,9 seviyesinde gerçekleştirildiği bildiriliyor. TÜİK'e göre de 4 milyon 5 bin kişi işsiz diyor. Bu neler getiriyor, neler götürüyor? İstihdam artışları da var deniyor. Bir yorumlar mısın lütfen bizim için? Tabii, aslında bizim bu ekonomik gidişat programında galiba bir süredir işsizliği konuşmamıştık. Belki bir toparlama yapmak iyi olur. Şimdi malum işte pandemide işsizlik oranları anlamını da aslında yitirdi. Çünkü daha önce de konuşmuştuk ama bir kez daha vurgulamak isterim. İstihdam büyük ölçüde işte baharda, Nisan'da özellikle, Nisan döneminde büyük bir kayıp yaşanmıştı. 2 milyon kadar. Ama oranda düşmüştü bu arada. Çünkü iş gücündeki kayıp, yani işsiz sayısının artması gerekirken 2 milyona yakın, sadece 155 bin artmıştı. O zamandan beri bir sorun aslında bu oranlar. Onun için istihdama odaklanmak belki daha doğru olacak. Ama ben yine de bir oranlar itibariyle durumu aktarayım dinleyicilerimize. Malum işte işsizlik yeniden artışa geçtiğinde son dalga Şubat 2018'di. Yani neredeyse 3 yıl oluyor. %11,8'di mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı. Benim esas gösterge olarak kabul ettiğim şey bu işsizlik oranı. 11,8. Bu pandemi öncesinde de 14,8'di. Ocak 2020. %14,8. O arada tabii %16'ların üstüne çıktı falan. Onları geçelim. Yani oldukça zaten yüksek seviyedeydi de, oldukça yüksek bir seviye de Türkiye bu pandemiye yakalandı, korona belasına. Şimdi bu tabii ciddi bir sorun. Kasım işte dün açıklanan şeyler, istatistikler ne gösterdi? Aynı işsizlik oranı tarım dışı %14,9. Bu arada sen hatırlattın işsiz sayısını da, işte mevsim etkisinden arındırılmış rakam biraz daha değişik oluyor ama o da 3.935.000, yani aynı kapıya çıkıyor. Aşağı yukarı 4 milyon. Şeyde de Ocak 2020'de de 4 milyon işsiz vardı. Ne oluyor yani, işsiz sayısında hiç artış yok. Hatta ufak bir düşüş bile var. Düşüş bile var, evet. Tabii, ben de onu merak ettim. Evet, güveni de sarstı TÜİK'e. Ne oluyor millet dedi. Etrafta bakıyor insanlar. Çoluk çocukları, eşleri işsiz kalmış. Yakınları işsiz kalmış. Bu ne sirke, bu ne natur. Tabii aslında vatandaşın TÜİK rakamlarına baktığı yok da, yani iyi kötü bu rakamları şu veya bu nedenle izlemek isteyenler de şaşırıyorlar tabii. Yani olan şu oldu tabii. İstihdam da geçim istersen, tarım dışı istihdam Ocak 2020'de, yani pandemi arifesinde 23 milyon 143 bindi. TÜİK'in hane halkı iş gücü anketinde ölçtüğü sayı. Kasım 2020'de 22 milyon 476 bin. Yani tam 700 bin eksik var istihdamda. Demek ki işlerini kaybedenlerin bir kısmı işsiz olarak kayda geçmiyor. Neden geçmiyor? Bunda bir ayın oyu yok. Onu hemen belirteyim. Çünkü iş aramıyorlar. Yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de işsiz olarak tanımladığı kişinin en önemli özelliği işsiz olması, işinin olmaması değil de, işsiz demeyeyim karışık olmasın, işinin olmaması değil, aktif o işinin olmaması ama aynı zamanda aktif olarak iş arıyor olması. Şimdi iş aramıyor. Demek ki iş aramaktan vazgeçti birçok insan. Bunu daha önceki programlarda da işsizliği tartıştığımız zaman belirtmiştim. Kaybolamayacaklarına göre bu insanlar. Bir de tabii bu halen çalışmakta olup da, yani Ocak 2020'de, bundan bir yıl önce çalışıyor olup da artık çalışmayan 700 bin net kayıp. Aynı zamanda iş gücü de bakıyorsun, zaten iş gücü bağımsız bir değişken değil, gösterge değil. İstihdamla işsiz sayısının toplamından ibaret. Onu zaten doğrudan ölçmüyor bir sonuç. TÜİK o da 750 bin azalmış. İşte bu, baktığınız zaman neden işsizlik oranında Ocak 2020'den Kasım 2020'ye değişmediğini, hemen hemen aynı kaldığını gayet net açıklıyor. Peki ne oldu? Bu insanlar kaybolamayacaklarına göre anketlerden, değil mi, hanelerde hala duruyorlar, buharlaşmadılar. Hani anketinde bir yerde görünmesi lazım. Ve onu da biliyoruz, konuştuk. İşte ankette şey sorusu da var. Yani işin çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Peki iş arıyor musun? Aramıyorum. Neden aramıyorsun? Aslında çalışmak istiyorum ama iş bulamayacağımı düşündüğüm için bu ortamda aramıyorum. Çok özetliyorum, kolay anlaşılsın diye. Şimdi öyleler, işte ümitsizler dediğimiz ve diğer nedenlerle aslında çalışmayı arzulayan ama iş aramayan sayısını da biliyoruz. Ocak 2020'de bunlar, yaklaşık varlayarak söylüyorum, 2,5 milyondu. Bu arada şunu da söyleyeyim, Şubat 2018, hani o işsizliğin tırmanışa geçtiği dönemde bunlar 2 milyon civarındaydı. O arada zaten işsizlik yükseldiği için 2,5 milyonu bulmuştu. Neyse, biz Ocak 2020'ye odaklanalım. 2,5 milyondu. Ocak, Kasım 2020'de 5 milyonlar. Yani arada şunun şurasından kaç ay? 11 ay mı oluyor işte? 11 ayda 5 milyon, 2,5 milyon daha eklendi. 5 milyon. Şimdi bu 2,5 milyonun içinde tabii sadece bu işini kaybedip de iş aramayanlar yok. Bir de genç kuşaklar da var büyük bir ihtimalle. Başka türlü izah edemeyiz. Kadınlar var belki. Yani eğitimli kadınlardan söz etmiyorum, genç eğitimli kadınlardan. Çünkü ondan önceki dönemde de, çok önceki yıllarda büyük miktarda lise seviyesinin altında, işte biz buradan düşük eğitimli kadınlar diyoruz, büyük çapta iş gücü piyasasına girmişlerdi. Ya çalışmaya başladılar, iş buldular, ya iş arıyorlardı. Bunlarda da zaten çok büyük bir gerileme çıktı. Bunlar da belli ki potansiyel olarak girecek olanlar imtina ediyorlar iş aramaktan, ama daha vahimi genç kuşaklar. Ben bu şeyde, koşullarda iş bulamam diye ya evde bekliyor, ya eğitimini devam ettirmeye çalışıyor şu bu şekilde. Erkekler herhalde, ne bileyim ben, bir kısmı askere gitti. Yani sonuçta beşeri sermaye açısından muazzam bir çöküş var. Bundan işsizlik oranlarını da odaklanmak çok şey değil. Artık çok doğru değil. Yani olan biteni yeterince göstermiyor. Şimdi sen dedin sektörler itibarıyla, şimdi o da geleceğe bu işsizliğin, istihdamın geleceği açısından kritik. Çünkü şunu gözlemledik bütün bu pandemi döneminde. Bir kere şunu söyleyeyim, bir iyi haber var. Bir haber şu: sanayi pandemiden tabii etkilenmişti, İstihdam düşmüştü bahar aylarında, ama çok hızlı tekrar toparlandı. Ve Kasım itibarıyla 5 milyon 670 bin çalışan gözüküyor sanayide. Ocak'ta da aşağı yukarı bu kadar vardı, 5 milyon 650 bin. Dolayısıyla sanayi pandemi şokunu atlatmış görünüyor. Bunda çok şaşılacak bir şey yok. Çünkü özellikle ihracat Türk lirasındaki büyük değer kaybı yüzünden nispeten artmaya devam etti. İşte şeylere teşvikler verildi, dayanıklı tüketim malları için vesaire. Mesela otomobil piyasasını yakından takip edenler biliyorlar. Düşük faizli kredi vesaire. Lafı uzatmayayım. Bu çok şaşırtıcı değil. İnşaatta bir iyi bir kötü haber var. Daha doğrusu iyi bir haber vardı. Çünkü orada da malum düşük faizli konut kredilerine muazzam bir gaz verilmişti. Yani faizler çok yapay bir şekilde özellikle kamu bankalarına talimatla büyük bir şey oldu. İpotek kredisinde artış oldu. Konut satışlarında çok ciddi bir canlanma oldu. Bunun başka vesileleri de görüyoruz. Başka rakamlarda da. Sonuçta Ocak 2020'de 1 milyon 570 bin inşaatta çalışan vardı. Yalnız şunu da hatırlatayım. Bu 2018 Şubat'ındaki son işsizlik dalgası inşaattan kaynaklandı. Şubat 2018'de ne kadar insan çalışıyordu biliyor musunuz inşaatta? 2 milyon 200 bin. Bir buçuk milyona indi. O 2018 Şubat'ından 2020 Ocağı'na kadar. Neyse o geçmiş. Biz şu yakın şeye bakalım. Bugüne bakalım. 1 milyon 570 bindi. Bu Nisan'da 1 milyon 240 bine düşmüştü. Büyük bir şok. Ama ardından o sözünü ettiğim konut piyasasındaki büyük canlanma sayesinde tekrar 1 milyon 640 bine çıkmıştı. Yani fazlasıyla telafi etmişti Ocak'taki seviyeyi, geçmişti. Ama Kasım'da, daha doğrusu Ekim'den itibaren, yani geçen ayın istatistiklerinde küçük bir azalma olduğunu gördük. Kasım'da biraz daha büyük bir azalma, nihayetinde bir 10 binlik kayıp var. Yani inşaat piyasası, daha doğrusu inşaat sektöründe istihdam aşağı yöneldi. Bunu bir yere not edelim ve gelelim hizmetlere. Yani şimdi hizmetlerde iktisatçı olmaya gerek yok. TÜİK istatistiklerini izlemeye de gerek yok. Bu korona belasının hangi sektörü en çok vurdu diye sorsanız tabii ki hizmetler diye herkes cevap verebilir. Bunun dolayısıyla uzun uzun anlatmaya gerek yok. Hizmetlerde Ocak 2020'de 15 milyon 920 bin insan çalışıyordu. Mayıs 2020'de 14 milyon 330 bine düşmüştü. Yani bilmiyorum çıkarttığın zaman ne eder bu? 600 yani neredeyse 1,5 milyon istihdam kaldı. Evet. Sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Şeyler, kısıtlamalar kaldırıldı yaz ayları. Ondan sonra 15 milyon 290 bindi Eylül'de. Toparlamıştı ama hala Ocak 2020 seviyesinin oldukça altındaydı. Kötü haber şu, Ekim ve işte dün açıklanan Kasım istatistiklerinde gördük ki hizmetlerde istihdam yeniden düşüşe geçti. Bu bir sürpriz mi? Değil biliyorsunuz çünkü önce etmeden, ikinci dalga riskini dikkate almadan kaldırılan kısıtlamalar mecburen ikinci dalga şoku gelince ve daha şiddetli gelince malum yeniden kondu ve hala devam ediyor. Yani şunu da belirteyim, Aralık döneminde büyük bir ihtimalle daha büyük bir istihdam kaybı göreceğiz. Çünkü bu dönem, hep hatırlatmak zorunda kalıyorum. Dönem dediği tweet'im, ben de dönem diyorum, ay değil yani Kasım dönemi. Ekim-Kasım Aralık'ın ortalaması. Ekim'de yeniden konmamıştı daha kısıtlamalar. Kasım'da esas kondu. Demek ki Aralık döneminde, yani Kasım-Aralık-Ocak döneminde daha mayın bir tabloyla karşılaşacağız. Ne zaman kaldırılır kısıtlamalar, hizmetler yeniden kendini toparlayabilecek mi, ne zaman toparlayabilecek? Vallahi bu iktisatçının verebileceği bir yanıt değil tabii, bir tahmin değil. Bu aşı meselesine bağlı. Orada da dün anladığım kadarıyla, neyse benim yaş grubuma sıra gelmiş. Randevumu da aldım. Birazdan gideceğim aşı olmaya. Peki ben bir de sormak istiyorum Seyfettin. Şimdi iş gücü piyasası görünümü Şubat 2021, yani Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin, BETAM'ın, işte senin, Gökçe Uysal ve Mehmet Cem Şahin imzalı bir araştırması yayınlandı. İş gücü piyasası görünümü. Evet, her ay yayınlıyoruz bunu. Ayın 10'unda. Her ay. Burada şimdi salgının şiddetlenmesi ve iş gücü piyasasını etkilemesi var. Çarpıcı olan, yani benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla, işte çalışmaya hazır olup iş aramayanlar ve işsizlerin toplamının 9 milyona dayanmış olması gibi büyük bir rakam. Evet, hesabı temin zaten yaptık ama bunu hatırlatmam çok iyi oldu. 4 milyon zaten açık işsiz var. Adına ne koyarsan koy işte. TÜİK'in tespit ettiği işsiz sayısı, yani iş arayan insanlar. 5 milyonda öbür tarafta şey var. Biraz önce anlattım. Yani çalışmak istiyor, evet, ama iş aramıyor. Şimdi evet, bu çok önemli bir nokta. 9 yani. Milyon. Bu yani sosyopsikolojik... Kabaca 6 milyondu bu pandemiden önce. Yani demek ki aslında pandemi şoku 3 milyon işsiz ilave etti. Bu işsizlerin çok büyük kısmı gelirden yoksun. Yani evet, tam bunu söylemek istiyordum ben de. İşsizlik tazminatını çok az, çünkü çok ağır koşulları var, yararlanma koşulları. İşsiz kalanların azınlığı ancak bundan yararlanabiliyor. O da zaten işte en kabadayı 10 ay ama genelde 8 ay. Tabii onlar bile şanslı, çünkü bundan yararlanamayan, dolayısıyla milyonlarca insan ortaya çıkıyor. Gelirsiz. Bunlar nereden gelir elde edecek? Bilinmiyor. Devletin vermesi lazım. Devlet ne, evet, dağıttı bunlara? Hemen hemen hiçbir şey. Bir lira verdi. Mayıs ayı mıydı? Neydi? 2,5 milyon haneye. Sonra vallahi sonra bir şey ya, galiba bir dağıtım yaptı. Hepsi bu. Halbuki trilyon dolarlar dağıtılıyor. Trilyon avrolar dağıtılıyor. Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi dolayısıyla muazzam bir yoksulluk yaşandığını daha önce de konuştuk. Şimdi bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bir de şunu söyleyeyim. İstihdama artık odaklanmak lazım, ne olduğunu anlamak için diyorum. Şimdi biraz önce bir takım istihdam rakamları verdim, değil mi? TÜİK istatistiklerinden. İşte şu kadardı, şu kadara indi, şu kadar kayıp var. Ama bir de yapay istihdam var. Yani İşten çıkarma yasağı nedeniyle ücretsiz izne çıkartılmış. Bu 2 milyona yaklaşmıştı. Şimdi kaç sayısı bilmiyorum. Son sayıya bakmadım. Neyse 1,5 milyon bile deseniz aslında gene 2 milyona yakındır. Bunlar aslında işsiz. Ama istihdamda gözüküyorlar resmen. İstatistiklerde de öyle gözüküyorlar. Nasıl geçiniyorlar? Ücretsiz izne çıkardıklarına göre... İşte malum devlet 1700 kaç, 60 lira mı veriyordu ayda? Şimdi konu asgari ücrete eşitledi. 2000 küsur. Şimdi onunla geçinmek zorundalar. Gene tabii sıfırdan iyidir, sıfır gelirden, ama yani bir de şey açısından, yani istihdam açısından, bir de böyle bir buzdağının alt bölümü bunlar hep. O 5 milyon. Bu 1 milyon 700 bindi neyse, 2 milyon 1,5 milyon her neyse. Kısa çalışma ödeneği var. Bunların da bir kısmı tamam çalışıyor, istihdamda kabul edilebilir ama yarım yamalak çalışıyor. Evet. Yani sonuçta aslında tabii büyük bir kayıp var. Kadınlardan söz etmedim. Orada da bayım o, çünkü çok canımı sıkıyor. Kadınların iş gücüne katılımı %2005 civarı, yani 2000 yıllarının o zamanki istatistiklerle hareket ediyorum. %23 müydü, 24 müydü, neydi? Yani her 100 kadından 23 iş gücü piyasasındaydı. Sonra bu önce yavaş, sonra hızlanarak arttı ve 2009'da 35'i bulmuştu. Şimdi 23'ten 35'e çıkmak çok ciddi bir artıştır ve ümit ediyorduk ki bu 40'ları hiç olmazsa bir 5-6 seneye kadar 40'ları bulabilir. Belki 15-20 yılda da İtalya, Yunanistan'ı yakalarız. Çok emin değildim ama O en düşük şeylerdir. Kadın katılım oranına sahip iki ülkedir. İtalya ve Yunanistan Avrupa'da 55-56 civarındadır. Ne oldu? Tam 5 yıl geriye gittik. Şu anda 30, %30. Her 100 kadından 30'u ancak iş gücü piyasasında. Yani, Seyfettin bir de şey sorabilir miyim? Ne kadar gelecekten girdi yani bu şok. Evet, bir de çok önemli bir nokta bu. En önemli noktalardan biri yani. Bir de senin çeşitli programlarda üzerinde durduğun iş bulma ümidi olmayanlar meselesini tekrar vurgulamakta fayda var. Yani bu iş gücü piyasası görünümü BETAM raporunda, son raporda, Şubat raporunda üçüncü şekilde çok çarpıcı bir şey görünüyor. Yani mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, iş bulma ümidi olmayanlar ve toplamında Ocak'taki en düşük seviyeye çıkmış durumda yani, değil mi? Böyle bir... Evet, işte diyorum 9 milyon, korkunç bir rakam. 9 milyon yani. Ve bu geriye milyon, gidişi nasıl önleneceği bilinmiyor. Çok büyük çoğunluğu da sıfır gelire sahip. Çünkü bunların çok az bir kısmı işsizlik tazminatı halen alabiliyor ve işte şeyden yararlanıyor. Varsa hala o da bitti yani. Bir daha duymadım ben devletin doğrudan hanelere sosyal yardım yaptığını. Belediyelere de izin vermiyorlar. Onlar da yoksullukla mücadele edelim diye çırpınıyorlar. Ondan sonra onları da siyasi nedenlerle, gerekçelerle onlara da izin yok. Peki kim bakacak, kim elinden tutacak bu çaresizlerin? Yani anlaşılır gibi değil. Neyse şimdi uzaya gidecekmişiz. Evet, uzaya giderek sonra bu işi çözeceğiz. Şey diyebiliriz, açlığımızı, uyuyan midemizi ay hayalleriyle, aya giden Türk astronot hayalleriyle bastırabiliriz. Evet, çok şey. Bir de şeyi sormak istiyordum son olarak, bu TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun İş Gücü Piyasası Danışma Kurulu diye bir şey var. Onun hakkında da birazcık bilgi verebilir misin? Nedir bu? Ya ne yapıyor, bu tabii sürpriz bir gelişme. Önce şunu belirteyim, TÜİK bu son birkaç hafta içinde önce enflasyonla ilgili, enflasyon istatistikleriyle ilgili bir akademisyenlerden oluşan danışma kurulu kurdu. Bu kurulda da yani hani böyle şey tırnak içinde söyleyeyim, yandaş ya da iktidarın politikalarını destekleyen akademisyenler değil, aksiniz gayet mesafeli ve muhalif eleştiren gerektiğinde akademisyenlerden ve bu konudaki çok yetkin insanlardan oluşan, açıklandığı için isimler de mahsuru yok tekrarlamın ama sadece bir isim vereyim. Mesela Refet Gürkaynak, Profesör Refet Gürkaynak bu enflasyon danışma kurulunda. Onun ardından da şey kurdu, iş gücü istatistikleri, sadece ana halkı iş gücü değil, diğer iş gücü istatistikleri de var, firma verileriyle hazırlanan iş gücü maliyetleri mesela vesaire. Ayrıntıya girmeyeyim. İkinci bir şey de orada kurdu ve benden de istedi TÜİK katılmamı bu kurula. Vallahi ben de kabul ettim. Hiçbir sakınca görmedim. Tam aksine önemli bir gelişme olarak yorumladım. Çünkü bu kurulun görevleri arasında istatistikleri, yani bizim kurum tabii iş gücü istatistikleriyle meşgul oluyor, başladı. Bunları iyileştirmek, evrensel standartlara varsa eksikleri o standartlara göre onların nasıl giderileceğini konuşmak, eleştirmek, şurası eksik, burası eksik, bu göstergenin yerine acaba şu göstergeyi mi kullansak ya da şu ilave göstergeler mi kullanılsa. Ve bir de en önemlisi, ben onu önemsiyorum özellikle çünkü TÜİK malum muazzam bir güven kaybına uğradı şimdi. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Ben manipülasyon olduğuna inanmıyorum. Ama insanlar böyle düşünüyor, vatandaş. Bunda TÜİK'in de kabahati var. Ve bunu ben hafif toplantıda da dile getirdim. Onlar da zaten kabul ediyorlar. Büyük bir güven kaybı ama bunu da düşünmüşler. Mesela bu danışma kurumunun dan bekledikleri desteğin bir tanesi de okur yazarlık demişler buna. İstatistik okur yazarlığını geliştirilmesi memlekette. Çok doğru. Bunu bizim amiyane tabirle söyleyecek olursak bir vatandaşın zaten olması da gerekmiyor bilmesi de gerekmiyor istatistikleri. Ama özellikle ekonomi medyasındadır şahit. Yani belki bu onların kabahati değil. Çünkü bir sürü mesela işsizlik oranı var. Ben şimdi burada kullandığım işsizlik oranı şu mevsim etkisinden arındırılmış. Şimdi uzun uzun anlatmadım ama sen ilk başta daha dedin ki %12.9 diyor. Tabii manşete bunu koyuyor çünkü TÜİK. Bu 12.9 neyin nesi? Bu brüt. Mevsim etkisinden arındırılmamış. İşin içinde ayrıca tarım var toplam. Ben tarımda olan biten kafa karıştırıcı sadece. Neyse bu şimdi ayrıntılara girmeyeyim. Onun için ben önerdim. Bu daha kurulmadan da söylüyordum bunu. TÜİK'in hakikaten bu yönde bir çaba sarf etmesi lazım ve 3 kritik istatistik var. Biri enflasyon, öbürü büyüme, üçüncüsü de bu iş gücü. Bunların istatistiklerini nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl üretiyorlar bu oranları, ne anlama geliyor bunları her istatistik açıklandığında pekala ne bileyim ben TÜİK başkanı veya başkan yardımcısı nasıl Merkez Bankası yapıyor başkanı. Basın toplantısı yapabilir. Tabii her türden gazeteciye açık, muhalif medyaya da açık. İnsanlar orada soru sorarlar. Bu neyin nesi? Mesela Nisan ayında böyle bir toplantı yapılsaydı TÜİK açıklayabilirdi. Ya siz işsizlik oranı düştü diye açıkladınız. Bu nasıl oluyor? Biliyoruz ki muazzam bir istihdam kaybı oldu. Pandemi dalgası geldi. İş yerleri kapatıldı. O oldu, bu oldu. Talep düştü, insanlar evlere kapandı. Nasıl oluyor da işsizlik oranı düşüyor? Ve o zaman açıklardı TÜİK ne olduğunu. Yani benim açıklamama kalmazdı. Evet. Değil mi? Evet, bu çok önemli bir şey. Şu nedenlerle biz şu göstergeleri, şu tanım icabı, bunlar Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tanımlarıdır. Şöyle yapıyoruz ama üstelik pandemi için bu özel duruma dair bir modül de aslında hazırlıyordu TÜİK. Onun da hazırlandığını öğrendim yaptığımız ilk toplantıda. Hazırmış ama bize danışmak istiyorlar çıkartmadan önce. Yani modül denilen şu soru kağıdının yanı, standart soru kağıdının yanı sıra bir takım eğer olağanüstü bir durum varsa piyasada ki var, onu anlamaya yönelik yeni sorular konulur ankete, o sorular sorulur ve oradan alınan yanıtlar ayrı bir modül olarak verilir. Bu çok doğru bir şeydi girişimde ama maalesef yayında geç kaldı. Bilmiyorum biz de göreceğiz ama çıkacak herhalde bu modülde. O zaman daha iyi anlayacağız. Çünkü sonuçta 40 bin küsur hane halkına gidilip anket yapılıyor. Yani başka bunu yapacak güçte bir şey yok. Üstelik TÜİK çok önemli bir kurum. Hatta belki diğer ekonomi kurumlarından daha önemli. Çünkü eğer ürettiği verilere, istatistiklere güven kaybolursa ekonominin dümeninde hakimiyeti tamamen kaybetmişsiniz demektir. Bunu daha konuşmaya devam edeceğiz. Galiba süreyi de bitirdik. Bitirdik, evet. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Yani işte bakalım. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.